Bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 kwietnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Niespokojnie w Wenezueli. W Caracas demonstracje i starcia. Za nami druga tura rozmów przy edukacyjnym okrągłym stole. Ulice to nie tor wyścigowy. Policjanci przestrzegają przed zbyt szybką jazdą. Starcia w centrum stolicy Wenezueli Caracas trwają między funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa a uczestnikami demonstracji, którzy wspierają lidera opozycji Juana Guaido. Demonstranci rzucają w policjantów i żołnierzy kamieniami. Ci odpowiadają gazem łzawiącym i wodą z armatek wodnych. Pojawiły się też wozy opancerzone. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są ranni. Wcześniej Juan Guaido ogłosił rozpoczęcie ostatecznej fazy odsunięcia od władzy nieuznawanego przez wiele krajów Nicolasa Maduro. Rosyjski MSZ oskarżył wenezuelską opozycję o prowokowanie przemocy oraz o chęć wywołania starć wewnątrz sił zbrojnych. Sytuację w Wenezueli monitoruje Biały Dom. Oficjalnie Stany Zjednoczone przyjmują pozycję wyczekującą w sprawie wydarzeń w Wenezueli. Biały Dom wyraża nadzieję, że ich skutkiem będzie demokracja. Stoimy ramię w ramię z narodem wenezuelskim i prezydentem Guaido. Maduro musi odejść, powiedziała doradczyni prezydenta Donalda Trumpa Kellyanne Conway. Biały Dom podkreśla, że bardzo uważnie monitoruje sytuację w Wenezueli. Chcemy pokojowych przemian, ale nic nie dzieje się natychmiast. Chavez był u władzy przez 20 lat. Myślę, że przez ostatnie 3 miesiące świat dowiedział się, czym jest reżim Maduro. Wiceprezydent USA Mike Pence zwrócił się bezpośrednio do Wenezuelczyków oraz prezydenta Guaido. Ameryka będzie stać z wami ramię w ramię do czasu przywrócenia wolności i demokracji, napisał Mike Pence na Twitterze. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Około 100 osób wzięło udział w drugiej turze rozmów okrągłego stołu w sprawie edukacji. Spotkanie odbywało się w formule 5 podstolików. Nauczyciel w systemie edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji, rodzic w systemie edukacji oraz jakość w systemie edukacji. Uczestnicy debaty w podstoliku Nauczyciel w systemie edukacji wyodrębnili kilka zagadnień dotyczących m.in. kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Komentował wyniki rozmów prowadzący ten podstolik wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Dotyczy to także awansu zawodowego nauczycieli, dotyczy to także pensum oraz kilku innych zagadnień, takich jak biurokracja w szkole. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zaznaczyła, że spotkanie służyło wypracowaniu pewnych rozwiązań, ale jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób będą one wdrożone. Potrzebne do tego będą i zmiany ustawowe, ale też myślę, że taka też kampania na rzecz tego, czym jest dobra edukacja. W obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Obecna była Oświatowa Solidarność. Kolejne spotkanie prawdopodobnie odbędzie się 10 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do eurowyborów już mniej niż miesiąc. Prezes PiSu oraz kandydaci partii z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego spotkali się z mieszkańcami Nowego Sącza. Polska musi być w Unii Europejskiej. To jest wymóg polskiego patriotyzmu, by tą obecność popierać. I my ją popieraliśmy, kiedy było referendum. My ją popieraliśmy przez cały ten czas i popieramy w dalszym ciągu. Wcześniej podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa Jarosław Kaczyński podkreślał, że europejskość jego zdaniem to zrównanie się z europejskim poziomem życia. Szansa na to, by Polacy pod każdym względem mogli być równi Europejczykom. W ten sposób uzasadniał m.in. rozpoczęte dzisiaj wypłaty 13. emerytury. Nawet 5000 policjantów ma czuwać nad bezpieczeństwem na drogach w czasie majówki. Radosław Gobryś z Komendy Głównej Policji przestrzegał na naszej antenie, że funkcjonariusze będą zwracać m.in. uwagę na nadmierną prędkość, która jest przyczyną wielu wypadków. Ogromna ilość zatrzymywanych praw jazdy za tak zwane 50+, czyli przekraczanie prędkości o 50 na godzinę więcej w obszarze. 14,5 tysiąca w tym roku i to jest wzrost o prawie 55%. To nie jest 10%, to nie jest 12%, to jest ponad 55%. Prosimy, błagamy, opamiętajcie się, noga z gazu, a jak ktoś chce jeździć szybko, to proszę bardzo, tor wyścigowy, tam jest miejsce, a na drodze publicznej jest miejsce dla wszystkich. Jednocześnie Komenda Główna apeluje, by zanim wybierzemy się w podróż samochodem, sprawdzić jego stan techniczny i wyposażenie. Zwraca uwagę, że obowiązkowo w pojeździe powinna być gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, a także apteczka i kamizelka odblaskowa. Radzi też, by wcześniej na wszelki wypadek przygotować alternatywne drogi przejazdu. Dzięki temu w przypadku utrudnień na drodze będziemy mogli pojechać inną trasą, unikając korków, nerwów i straconego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

moment from the past 6 months, but I feel adventuresome. I don't think I'm just gonna stop, sit down. I don't necessarily mean singing or I'm not a lecturer, I'm not a writer, I'm not a I'm just, I guess I'm a performer, but I feel creative. I feel I need to be around people. I like it now. And I don't know what I'm going to do, but I'm not going to stop. I'm not going to stop. I'm not going to stop. Kolejna płyta, która, chciałem powiedzieć nowiutka płyta, ale dopiero się ukaże, 31 maja, 14 czerwca pojawi się w wersji winylowej, płyta Damona Loxa, Black Mountain Ensemble, całego składu Black Mountain Ensemble, bo to jest 15, zaraz sprawdzę, chyba 15 osób na scenie, muzyków, ale także tancerzy. Całość to no, prawie taki koncept album, nawiązujący gdzieś muzycznie, ale także do tego czasu, kiedy muzyka czarna afroamerykańska była bardzo mocno zaangażowana politycznie. Między innymi słychać tutaj, zresztą sam pan nie ukrywa swojej fascynacji filmem Koranem i Artistic Heritage Ensemble, ale także Public Enemy na przykład. 31 maja całość, to jest pierwszy tak zwany single The Colors That You Bring. No i bardzo, bardzo czekam na tą płytę, która no w takim pierwszym odsłuchu tych fragmencików wydaje mi się, że przypomina to, co w Chicago działo się wielkiego w latach 60. Co... Bo tak, już pojawiły się troszkę głosy ludzkie, a na pewno w tej drugiej godzinie tych głosów ludzkich będzie więcej, ale zanim to nastąpi, chciałem powrócić do płyty You Can Steal My Joy Ezra Collective, takiego też młodego zespołu z Londynu. Już opowiadałem o niej. Opowiadałem, kiedy płyta dopiero była zapowiadana i prezentowałem jakiś taki pierwszy utwór, tak zwany singiel. Jest całość na tej płycie goście, między innymi panie z zespołu Kokoroko, więc będzie tak troszkę afrobitowo. Shakara i bardzo eklektyczna, przeróżna płyta, bo i gadana, i śpiewana miejscami. Może jeszcze w tej audycji się pojawi. Ezra Collective. Ezra Collective, tak tanecznie, razem z paniami z zespołu Coco Loco. No i zrobiło się gorąco. Ja już myślałem o tym, żeby jak... skoro zaczyna się ten weekend majowy słynny, że wyciągnę rower, będę kontynuował jazdę tu i tam, rozłożę się gdzieś na trawie, a tu straszą nas, że już niedługo jakieś deszcze i tym podobne historie. Bardzo bym tego nie chciał, no ale chyba to nieuniknione. Ale może utwór, który przyniosłem dla państwa, utwór Nancy Wilson, Sunshine, bardzo, bardzo taki słoneczny, przegoni te czarne chmury. Przypomniałem sobie ten utwór, a to dlatego, że pod koniec zeszłego roku zmarła pani Nancy Wilson i gdzieś przesłuchiwałem jej starsze nagrania, ale natrafiłem na ten moment z końca lat 70., gdzie muzyka jazzowa łączyła się z funkiem, powstawał tak zwany fusion. Ta twórczość stawała się coraz bardziej popowa. Natomiast to jest świetna muzyka, żeby zacząć sobie z uśmiechem i nadzieją nowy dzień. Nancy Wilson w takim popowym prawie, że utworze Sunshine. Bardzo, bardzo chętnie wycinany i remiksowany też przy okazji utwór. To jest 79 rok. To będzie bardzo wyraźnie słychać nie tylko w samym instrumentarium, ale w produkcji i podejściu do fuzji tych wszystkich tanecznych gatunków. Places. No świetnie nagrana sekcja rytmiczna, niby taka pioseneczka, Sunshine, a tak wiele działo się także produkcyjnie. Nancy Wilson, 79 rok, ja przeskakuję, powracam znowu do Londynu. No trudno się, jeżeli chodzi o współczesną muzykę czarną, klubową, nie tylko klubową, jazzową, trudno się wydostać z Londynu. Nową płytę, swoją nową płytę, o której już opowiadałem, cały czas promuje pan producent Swindle. No More Normal. Bardzo dobre recenzje zbiera płyta. A na tej płycie pojawia się pan, no na którego całą długo grającą płytę bardzo czekam. Nie wiem, czy to się kiedyś pojawi. Pan Andrew Ashong, znany z przeróżnych singli, współpracy, które przynosiłem tutaj do naszego Magla. No troszkę w innym wydaniu, bo zupełnie inny pomysł na produkcję ma pan Swindle niż pan na swoich solowych, pan Andrew na swoich solowych pieśniach. Reach the Stars, taki utwór wybrałem. Pan Swindle z płyty No More Normal. To me, baby, I don't know you, but I wanna hold you next to me. Will I ever find out what's underneath all of this? Maybe we should time out, but I won't be calling it. No, no, no. Reach the Stars. Zaledwie kilka miesięcy, tak, kilka miesięcy od premiery płyty Oxnard i Anderson Paak, o którym często opowiadam, powraca z nową płytą. Nie wiem właśnie, czy powraca, wyskakuje tak nagle. Powiem się, tej płyty nie spodziewałem, więc jeszcze nie zdążyłem jej przesłuchać. Podobno to są jakieś takie nie tyle odrzuty, a pozostałości ze studia po płycie Oxnard. Po pierwszym takim przesłuchaniu nie miałem wrażenia, że to odrzuty, ale że to jest płyta bardziej piosenkowa. Mniej już rapowana, mniej gadana, a piosenkowa. Wybrałem utwór Winner's Circle. Wydaje mi się, że słuchasz tutaj bardzo, bardzo Prince'a, szczególnie z takiej ostatniego etapu twórczości Prince'a. No ale chociaż Swindle w tym utworze, który właśnie teraz się wyciszył tak nagle, tam też słuchać Prince'a. Wydaje mi się, że w ogóle w tak zwanym nowym soulu na każdej płycie od czasu do czasu wyskakuje Prince w czystej postaci. No to była dlatego tak ważna postać, nie tylko dla muzyki soulowej czy funkowej. Anderson .Paak z nowej płyty Ventura. Zaskoczenie, że tak szybciutko i tak nagle. Winner's Circle. You're only allowed three great women in your lifetime. They come along like the great fighters once every 10 years. Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Joe Louis. Sometimes you get them all at once. Me? I had my three when I was 16. That happens. What do you remember? Maybe she's your first great one. Thanks a lot, son. I think I'm gonna go for it. This is not some super conventional extra slick talk made to convince you of masterclasses. Reduce the simple form, there's nothing formulaic about it. This more that Papa told you, only open the door if he opens it first for you. Mama, sit down, help me get through. Is this how you felt on the day you found it? Oh, oh, oh. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool. If I know I can get it, then I've already had it, I'm cool. This is not some take you out for lunch, wine and dine you and fuck you on countertops. Fill your mind with cotton candy hearts. What's the odds you stay a while? This more that get to know me, kiss me slowly, hard and focused. They just don't make them like this no more. Whoa, but I think I found it. Whoa. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool. Anderson .Paak, no i ja znowu powracam do Londynu, tym razem zespół Skims. tych zespołów z kimś jest naprawdę sporo, bo i z Irlandii, ale także niemiecki garażowy rock. No nie, mi chodzi o Skims londyński, który łączy taką bardzo tradycyjną z lat 90. muzykę soulową i hip-hopową. Łączy z takim z muzyką improwizowaną jazzową miejscami. Ja chciałem zaprezentować utwór, przez to, że to już jest ta część z głosem ludzkim, utwór śpiewany. Zastanawiam się, czy miejscami nie gadany, nie rapowany, ale chyba jeszcze w tym przypadku nie. Skims, Hey There Sisters, to też jest nowiutka pozycja. Proszę bardzo. Z płyty Skims. Powracam do płyty Ezra Collective, You Can Steal My Joy. Tak jak mówiłem, bardzo eklektyczna płyta. No i tam pojawia się głos ludzki w postaci gadania, rapowania. I jest to mój ulubiony Loyli Carner, o którym opowiadałem. Jeżeli chodzi o taką młodą scenę brytyjską, to bardzo, bardzo lubiłem tę ostatnią płytę. Loyli Carner zagada, opowie What Am I To Do? Z płyty Ezra Collective, chociaż spokojnie mógłby być to utwór z solowej płyty Loyli Carnera. Proszę bardzo. Yeah. you can find me where the city meets the skyline. Knocking back the whiskey like it's white wine. Say she finished working, so I buy time. Till I take her guard off and put it down beside mine. It's fine, we watched the world go by. Saw the whole world through my girl's own eyes. And they were pale like the photo size. Cause everybody talks truth, no, she knows those guys. But who? Really not in a concern. See the cities on fire, watch the bridges as they burn. I disappeared, now I'm wishing she returned. At the same time, wishing I could learn all this paper that I earned. The first bird gets the worm. The second mouse gets the cheese, trust. And I've been sat down doing this with ease. Too much cheese, someone take it from me, please. Please, can't get up, spine won't let up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, but what am I to do? I'm worried about you, y'all. Saying that my mind won't let up, spine won't let up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, y'all, but what am I to do? If I'm worried about you, I didn't write a second verse, so I kick a free. All about being me. LC ripping mics in the place to be. Ezra Collective, we do this so frequently. It's me on the flipping mic, have I said it right? I say it twice if I do this like every night. Shouts to Georgia, met her on the stage, grab a water. Now I talk to Mrs. about her daughter. Yeah, I ought to switch up the flow a bit. Let me see if I can come a little bit more legit. In the boat, no joke, I don't smoke, give a toke, I don't do that. Coming with some new raps, so who's that? LC on the bigger mic. Might have said that twice, but anyways, let me get away and come back. Kicking real raps, yeah, have that. Let up, won't get up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, but what am I to do? I'm worried about you, y'all. Saying that my mind won't let up, spine won't let up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, y'all, but what am I to do? If I'm worried about you, y'all, we're at another 15 and 16. I never worry, keep my clean. I seen drugs ruin lives of the pristine. From the brown all the way down to the stiff green. The streets are mean, but my mother ain't. And every late night, yo, my mum would wait. And when I staggered home, drunk in a dumb estate, say it straight, she fixed me a plate, stuff it in my face. I never ran around the bits with the bangers, really. But still the bangers in the bits, either fan or fear me. Cause if I talk about my feeling and the man that near me, chuck it in some raps, get adapts, they can see it clearly. Cause it's inside of them. I grab the paper and I write the pen. Living this life, I ain't trying to end. So I can kick it for a foe, never mind a friend. Waiting for feelings, I can rhyme again. It's like, I can't get up, mind won't let up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, but what am I to do? I'm worried about you, y'all. Saying that my mind won't let up, spine won't get up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, but what am I to do? Y'all, I'm worried about you. I can't get up, won't let up. In my neck, ain't got time for a checkup. And yeah, I'm fed up, y'all, but what am I to do? If I've been worried about you, I've been saying that my mind won't let up, spine won't get up. Lump in my neck, ain't got time for a checkup. I'm fed up, but what am I to do? If I've been worried about you, you. If I've been worried about you, I'm thinking that, 1-1-1, 2-2-2, yourself. No, przypomniały mi się pierwsze płyty, chociażby zespołu The Roots. Ezra Collective na płycie You Can Steal My Joy też się rapuje i gada. Loyal Carner. Kolejna płyta to, już opowiadałem o tej płycie, bo bardzo mnie zaskoczyła. Płyta pieśniarza, ale także i rapera pochodzącego z Irlandii, mieszkającego w Anglii, pana Mavericka Sabre. Don't Talk About, teraz wybrałem taki utwór. Zaskoczyła mnie produkcyjnie i że jest taka miejscami wręcz pozgniatana, zaszumiona, jakby wykopana z jakiejś starej kasety magnetofonowej. Bo te ostatnie produkcje były takie wręcz już popowe, wyczyszczone. A tutaj pan Mavericka Sabre brzmi bardzo, bardzo rasowo. When I Wake Up nazywa się płyta. Oh, Maverick Sabre jest Sabre. Ja cały czas odkrywam tę płytę i dokupuję się coraz ciekawszych brzmień, ale także przede wszystkim dobrych piosenek. Don't Talk About It z płyty When I Wake Up. Dziękuję za wszystkie maile, Lisy. To nie jest tak, że ja tutaj nie czytam. Zerkam oczywiście swoim tutaj prawym okiem. I dziękuję za miłe słowa, pozdrowienia od pana Zbyszka, pani Magdy, pani Agnieszka wysłała zdjęcie z Warmii. No właśnie tak chciałbym między innymi w takie miejsca się gdzieś już za kilka dni udać. Mam nadzieję, że jednak to słońce się pojawi. Jeżeli chodzi o muzykę śpiewaną, no to jak tak patrzę na listę, to jeszcze bym mógł ciągnąć i ciągnąć. Może spotkamy się już w pełnym składzie z panią Bum Bum za jakiś czas, gdzie będę kontynuował też rozgadane płyty, gadające, których jest coraz więcej ciekawych. No ale też płyty, świetne płyty z całego świata, między innymi z Afryki. No i cały czas mi korci, już o tym opowiadałem, żeby poprzynosić więcej muzyki reggae, przede wszystkim muzyki dubowej, no i tej nowej reggae, coś tam wyszukać takiego, co brzmi dla mnie ciekawie i zaskakująco. No a na koniec, przy okazji audycji z czarną muzyką, zawsze zastanawiam się, co tam nowego wytwórni Dubtone Records, jak sobie radzi cała banda, cała ekipa. Ukazał się świetny singiel na płycie winylowej, tylko bardziej już taki kubański, zespołu Miramar, który przyniosę, jak będziemy opowiadać o muzyce z południa, z Brazylii, będziemy kontynuować naszą audycję brazylijską. No, ale pojawił się kolejny, piąty